I'm by winning. I win here and I win there. Now what? Kolejny raz to nowy klub, nowi ludzie, wuda lud, nowi ludzie, nowy cuk, szereg uciech, idzie buch, idzie drugi, porą jointy i szlugi, na backstage'u obce dupy. Jak to kurwa być normalnie? Pierdolony Charlie Sheen, płynie whisky, płynie gin, płynie gin, płynie whisky, witam roześmiane pyski. Dobry wieczór, witam wszystkich, ktoś jeszcze nie ma szkła, wielkie dupy, wielkie cycki, tu chłopaki grają rap. Tu chłopaki grają rap, tu chłopaki kręcą after, buty i t-shirty przyozdobione haftem, gwiazdy, turyści. Statyści, pijacy, ci młodsi, ci starsi, z kontraktem, bez pracy. Wszyscy artyści i prostytutki palą wódę z gwinta i koperty z blatu w kuchni. Witamy w branży, w której ciężko trzymać piątu, byle do piątku i w sumie jest w porządku. Me and my crew hit the club, dedicated, go straight to the bar. Better ask somebody. My bottles at the bar but now. And it's the facts. So understand, I know from first hand. Gwiazdy, artyści, statyści, pijacy, ci młodsi, ci starsi, z kontraktem, bez pracy. Pozdrówki z branży, to proces naturalny. Opcja Charlie Sheen, czyli jak tu być normalnym. Gwiazdy, artyści, statyści, pijacy, ci młodsi, ci starsi, z kontraktem, bez pracy. Pozdrówki z branży, to proces naturalny. Opcja Charlie Sheen, czyli jak tu być normalnym. Muzyka jak własna matka, dosłownie daje mi życie, które spisuję na kartkach i wam oddaję na płycie. Nie sprzedaje się skrycie, mówię siadaj, słuchaj. Branża dla pieniędzy, gotowa w dupę się dawać, ruchać. Anioł stróż mi powtarza, Michał, radę dasz. Takim oto sposobem to robi, omijam tą całą plejadę gwiazd. Gra pozoru, wszystko pięknie, ładnie raczy. Lecz po drugiej stronie monitoru już wygląda to inaczej. Kocham hip-hop i ten hip-hop nienawidzę. Nienawidzę rzeczy, które kocham, kocham te, których się brzydzę. Zadymiony klub, pełen napalonych dup. Wiesza mi się na ramieniu jakiś porobiony dżup. Cuchnie tanią wódą i chce się przytulać, jakby był po Sturet Bullach. Jak tu kurwa być normalnym? Chcą szperać mnie w życiu jak po kieszeniach przy centralnym. Z każdego koncertu wracam po piciu do domu jak syn marnotrawny. Gwiazdy, artyści, statyści, pijacy, ci młodsi, ci starsi, z kontraktem, bez pracy. Pozdrówki z branży, to proces naturalny. Opcja Charlie Sheen, czyli jak tu być normalnym. Gwiazdy, artyści, statyści, pijacy, ci młodsi, ci starsi, z kontraktem, bez pracy. Pozdrówki z branży, to proces naturalny. Opcja Charlie Sheen, czyli jak tu być normalnym. Wino i śpiew tutaj, miniony dzień luta. I znowu śpiew w butach, leje przez balkon. W TV ostre porno, w kiblu zużyty kondom. W kuchni wybite okno, prawdziwy hardcore. Była domówka bracie, u jednej z dup w chacie. W sumie tyle w temacie, niewiele więcej wiem. Co to za ludzie, pytam, siemano graba wita. Znów za butelkę chwytam i tak kolejny dzień. Moja narzeczona znów kurwia się, gdy gubię zasięg w trasie. Głupi chcą mi skakać na kół. Marzy im się na backstage'u flacha z nami. Chciałyby tańczyć na stołach nago i machać cycami nam. Jedna wypina stranie jak Alexis Texas. Wygląda na co najmniej trzy tabletki ekstaz. Mamy chlamek i ramy, dziś tylko woda i jazd. Bo diabli wzięli plany, abstynencji ruda na bar. Gwiazdy, artyści, statyści, pijacy, ci młodsi, ci starsi, z kontraktem, bez pracy. Pozdrówki z branży, to proces naturalny. Opcja Charlie Sheen, czyli jak tu być normalnym. Gwiazdy, artyści, statyści, pijacy, ci młodsi, ci starsi, z kontraktem, bez pracy. Pozdrówki z branży, to proces naturalny. Opcja Charlie Sheen, czyli jak tu być normalnym.